Matumaini yangu ni kwamba ujambo pale pote ulipo ndugu mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Radio Isanganiro. Imetimia ni saa 7 na dakika 21 saa Afrika ya Kati, sawa na 8 na dakika 21 saa Afrika Mashariki. Huu ukiwa ni ule muda wa kukuletea taarifa habari katika lugha ya Kiswahili. Kwanza ni muhtasari wake. Baadhi ya wabunge watiwa hofu na watoto wa mtaani wanaongezeka kwa idadi kubwa mtaani kote nchini hapa Burundi. Waliatamka jana wakati ambapo waziri wa haki za binadamu alikuwa mgeni rasmi bungeni kueleza kunakofikia mpango wa kuongeza kuondoa watoto barabarani. Na meya wa jiji la Bujumbura anawatolea wito wanajiji kununua daftari mpya ambazo zimetengenezwa kwa ufanisi, akieleza kwamba bei ya daftari hizo imesalia ni ile ile. Na watu ine hakika wamesha kumbwa na maradhi ya kipindupindu mkoani Chibitoke. Chanzo cha hali hiyo ni ukosefu wa maji safi, kama anavyoeleza mkurugenzi wa idara ya afya mkoani humo. Na huko ugenini tutamulikia nchini China na huko Uingereza, ambapo waziri Theresa May wa Uingereza amejiuzulu rasmi jana Alhamisi. Kuna hayo bila shaka na mengineyo. Kwa mengi zaidi ambatana nami hadi tamati. Kwa upande wa pili, mitambo ya ongozwa Vema na Epitas Ndaishimie, akishirikiana katika kamera na Doline Uimana. Karibuni Radio Isanganiro, ni kiboko yao. Habari kamili. Gari zaidi ya 30 ndizo zilizonunuliwa kinyume na sheria kupitia mradi wa kuuza gari za serikali Charlois Zero katika lugha ya Kifaransa. Katibu akiwa pia msemaji wa serikali anaeleza kuwa ripoti iliyotolewa na ofisi ya kukusanya mapato ya serikali OBL, ambayo ilichunguzwa na baraza la mawaziri na baraza la bunge kumradi siku ya Jumatano wiki hii, yaonyesha kuwa watu zaidi ya 4000 ndio walionunua gari hizo kupitia njia ambazo ni sahihi. Prosper na Ugwamie anahakikisha pia kuwepo watu 17 waliopewa gari hizo bila kupata idhini kwa ya wahusika. Msemaji huo wa serikali anawatahadharisha wale walionunua gari hizo za serikali kinyume na sheria kuzirejesha haraka iwezekanavyo kabla sheria haijachukua mkondo wake. Na kama ni hizo kuelezea katika muktasari, baadhi ya wabunge wanatiwa wasiwasi na ongezeko la watoto wa mitani inayoshuhudiwa siku hizi katika miji tofauti ya matarafa ya nchi ya Burundi. Waliatamka jana wakati ambapo waziri wa haki za binadamu na mshikamano alipokuwa mgeni rasmi bungeni kueleza kunakofikia mkakati wa kuondoa watoto barabarani. Waziri Martin Vyabandi alifahamisha kuwa mradi huo ulifikia hatua ya kuridisha katika baadhi ya matarafa ya mkoa ya nchi ya Burundi. Na raia ambao daftari za familia zimeanza kuzeeka, au wale ambao wana daftari zisizokuwa sahihi wanatolewa wito na manispaa ya jiji la Bujumbura kununua daftari mpya ambazo manispaa imetoa. Hayo yabainiwa na meya wa jiji la Bujumbura Fredy Mbonima, ambaye anaeleza kuwa daftari hizo mpya zilitengenezwa katika ugumu na kwa njia zenye ufanisi. Anatuliza nyoyo wanajiji akisema kuwa bei ya daftari hizo imesalia ile ya awali. Tumusikilize akiwa kwenye mic ya mwenzetu Moses Misago. Kweli tumegeuza, juu tumekutana kuna wenye wanakamata zile vitabu, wanageuza, wanaleta vyenye havi sio vya sheria. Sasa tuliona kwa tunaendelea masiku ya machaguzi, lazima tufatilie waraia gisi wanakaa, tufate pasikuwe tena matatizo. Njoo maana tumetoa hizi vitabu vipya, na ile vitabu inamaanisha kama hawezi rudia mondani, kusema pa mondani vitu inaonesha kama hawezi fanya mambo ya kiwalela ndani. Kwa sasa kitu kinaonesha kwamba hizi kai hawazitaweza kuzifuatilia tena. Mwaite vivitao pamo ndani miandiko ya hali ya juu, na mtu hawezi kwenda kufanya kuimite. Sasa tunaona kama mwenye atajitahidi hataweza. Ndio maana tunahakikisha kama hivi vitabu ni vitabu vizuri, na tena bina maandiko mengine inaonesha, na ile mambo ya kutoa michafu fasi ya kuandika mwenye naitoa na mwenye nyumba. Ndiyo, sasa kwa wale raia ambao wako na zile kai za zamani itakuwaje? Nataka niseme kama kwanza franga za kununua inabaki ile ile, na tena mwenye ana ile kaye ya meri haijaisha atabakia na hiyo. Wenye tunaomba kununua hizi mpya ni wenye wako na zile za wa wale watu wanaigana wamewapa, na zile kaye normale zenye za wanafunzi wanafanyisha, na mwenye mesha jaka ye yake haina tena nafasi ya kuandika au njo watageuza. Kwa wale ambao unakutana mtu anatoka Buyenza anaenda kushibuiza au anatoka kwenye komini na hangu anaenda komini mkaza, je, wao utakuwaje? Kama unatoka zone unaingia mwingine zone ya ile komini, hakuna tatizo. Tatizo ni kutoka mkaza unaenda na hangu. Sasa juna hizo kaezi na kala tofauti. Lakini ukifika umepata hiyo ngine mpya, lazima chifu wa kata unaongea naye, anaandika mndani kama ulikuwa unatoka mkazo na ngia na hango, hakuna tena kununua wengine. Huyo alikuwa ni meya wa jiji la Bujumbura. Huyo alikuwa ni meya wa jiji la Bujumbura Fredy Monima, ambaye alikuwa kwenye mic ya mwenzetu Moize Misago, na muda kidogo tunakuja kuzungumzia yanayojiri huko mikoani. Isanganiro. Habari yaendelea kukujia kutoka Radio Isanganiro. Idadi ya watoto zaidi ya 75 wenye umri wa miezi 6 hadi 59 pamoja na 181,000 wenye umri kati ya mwaka mmoja hadi miaka 14 na kina mama 14,000 wenye ujauzito wa miezi 3 ndio wanaotarajiwa kupewa chanjo pamoja na vidonge vya nyoka mkoani Rumonge katika wiki maalum dhidi ya afya ya watoto na kina mama itakayosherekewa tarehe 18 hadi 21 mwezi huu Juni. Daktari Jean-Claude Ndikuriyo, mkurugenzi wa sekta ya afya mkoani Rumonge, anawatolea wito wadau wote wa afya mkoani Rumonge kuwajibika ipasavyo kwa kuhamasisha raia ili waitikie kwa wingi sensa hiyo. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Rumonge, Jean-Pierre Misago. Na tutoke huko mkoani Rumonge, tujielekeze moja kwa moja mkoani Chibitoke, ambapo raia wa vijiji vya Malambo pamoja na Munyika wilayani Chibitoke wanakabiliwa na maradhi au ya kipindupindu. Lai hao wanasema kuwa hali ya uhaba wa maji safi unaokumbwa eneo hilo ndicho chanzo cha hali hiyo. Habari hii ya hakikishwa pia na Seresenda Ndayahoze, kiongozi wa kanda ya afya mkoani Chibitoke. Kwa mujibu wa mshauri wa wilaya hiyo anayehusika na masuala ya kijamii, anawatolea wito wananchi wa Chibitoke kujenga vyoo safi kwa kuepukana na hali hiyo ya kipindupindu inayojitokeza mkoani humo Chibitoke. Mengi zaidi na ripoti yake Moses Misago. Tukoresha nyakagunda no gutekesha nyakagunda no kunywa nyakagunda tubifata uko nyene turavoma tukakoresha tukamesuza. Vijiji ambavyo vinakabiliwa na maradhi hayo kipindupindu ni kama Munyika pamoja na Marambo. Hali hiyo ilipelekea kuandaliwa kwa mkutano Alhamisi hii wilayani humo. Mshauri wa kiongozi wa wilaya hiyo anahusika na masuala ya kijamii, Firme Habumuremyi, awaamuru watawaliwa kujenga vyo ili kuepukana na hali ya maradhi hayo. Kwa upande wao, raia wa vijiji hivyo wanasema kuwa wanavyovyo, lakini hata hivyo kuwa maradhi hayo yanatokana na uhaba maji safi ambao na wakabili. Waeleza kuwa wakati huu wanatumia maji ya mto Nyakagunda. Kiongozi wa kanda ya afya mkoani Chibitoke anathibitisha kuwa kwenye vijiji hivyo kuna ripotiwa uhaba maji safi. Dr. Celestenda Yahoze anasikitishwa na kuona kuna baadhi ya raia wa vijiji hivyo ambao hawana vyo. Raia wa vijiji hivyo, viongozi tawala pamoja na wale wa afya mkoani humo wanatolea wito wahusika kuwapatishia maji safi. Shukrani Moses Misago kwa ripoti yako. Na tutoke huko Chibitoke, tujelekeze huko mkoani Bubanza, ambapo wagonjwa wanaokumbwa na maradhi ya malaria wanaongezeka kwa idadi kubwa katika hospitali za mkoa wa Bubanza. Mkurugenzi wa sekta ya afya mkoani humo yaeleza kwamba hatua za dharura hakika zilichukuliwa kwa kupambana na janga hilo kwa kutoa tiba nyumbani kwa wale wanaoonyesha ishara za malaria. Daktari Joel Biginimana anawatolea wito raia wa mkoani Bubanza kujielekeza mapema hospitalini kabla hali yao ya kiafya haijaanza kuzorota. Na habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu mkoani Bubanza, B Space Karitasi Kabanyana. Na muda kidogo tunakuja kuhitimisha taarifa hii ya habari na yanayojiri huko ugenini. Habari za kimataifa. Nasri afungwa maisha kwa kuwa mmoja wa 85 na inchi ya China na Urusi za kutana katika mkutano mkubwa wa kibiashara. Na huko Uingereza, Theresa May ajiuzulu rasmi kama waziri mkuu wa Uingereza. Mengi zaidi na Ernest Pablo Bajuwabo. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama katika mataifa ya Rwanda, Uganda, Tanzania, Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekutana mjini Kinshasa kujadili namna ya kupambana na makundi ya waasi yaliyodumu kwa muda mrefu. BBC inasema kuwa viongozi hao wa usalama waliamua kufanya kazi kwa pamoja kwenye mipaka ya mataifa yao ili kuzuia makundi ya waharifu. Rais wa mpito nchini Algeria, Abdelkader Bensalah, ametoa wito wa kufanyika kwa mazungumzo ya kitaifa nchini humo baada ya kuonekana wazi kuwa itakuwa vigumu sana kufanikisha uchaguzi mkuu wa 4 mwezi Julai. Bensalah amewataka wanasiasa wote na mashirika ya kiraia kukaa pamoja ili kuwa na sauti moja na kupanga tarehe mpya ya uchaguzi mkuu. Nesi mmoja nchini Ujerumani amekutwa na hatia ya kuwaua wagonjwa 85 katika hospitali mbili kaskazini mwa Ujerumani na kupatiwa adhabu ya kifungo cha maisha jela. BBC inasema kuwa Hogere, ambaye anatumikia vifungo vingine viwili vya maisha jela kwa mauaji ya wagonjwa, alikuwa akidunga dozi kali za dawa za moyo kwa watu aliyokuwa akiwahudumia bayana ya mwaka 1999 na 2005. Rais wa China leo atakuwa mgeni wa heshima katika mkutano wa kiuchumi jijini Moscow, mkutano ambao unatoa picha halisi ya namna nchi hizo mbili zimesimama pamoja kujenga uchumi wa mataifa yao. RFI inaeleza kuwa mkutano wa kiuchumi unaofanyika unalenga kutangaza fursa zilizopo za kibiashara kwenye mataifa yao pamoja na kutafuta inchi washirika zaidi wa kiuchumi tofauti na Marekani ambayo sasa inaonekana adui. Tutamatisha habari za kimataifa na yanayojiri nchini Uingereza, ambapo Theresa May amejiuzuru rasmi leo kama waziri mkuu wa Uingereza na chama chake cha Conservative. Kwa mujibu wa RFI, May aliamua kuachia madaraka miaka mitatu baada ya kuingia madarakani, na hii imekuja baada ya wabunge kukataa kuunga mkono mpango aliyokubaliana na viongozi wa Umoja wa Ulaya kuhusu hatima ya nchi hiyo baada ya kujiondoa kwenye umoja huu. Shukrani Ernest Pablo Bajuwabo. Na kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari katika kurasa wa michezo, ni kwamba wachezaji wa timu ya taifa Intamba mu Rugamba wanaendelea kujiandaa vilivyo kwa kujiandalia michuano ya Kombe la Afrika, ambapo kwa sasa wamepiga kambi nchini Qatar wanapofanya mazoezi kwa kujiandaa michuano ya kirafiki watakaocheza na nchi za Tunisia pamoja na Algeria. Na hapa nyumbani, siku ya kesho ndipo panatarajiwa mchuano wa marudio wa mchujo baina ya timu ya Interstar na timu ya Dehtasar kutoka huko Tarauko huko Katumba, ili timu ya tatu ya kupanda daraja itambulike, anapo itakuwa ni kesho kwenye uwanja wa Mwanamfalme Ruhuwi kwa Gasore majira ya saa 9. Na ni hadi hapa, ndugu wapenzi wasikilizaji wa Radio Isanganio, tunakupofikia tamati, ila kabla ya kukuaga, hapa tena muhtasari wake. Baadhi ya wanabunge wanatiwa hofu na watoto wa mitaani wanaoongezeka kwa kasi nchini kote. Waliatamuka jana wakati ambapo waziri wa haki za binadamu alikuwa mgeni rasmi bungeni kueleza kunakofikia mpango wa kuondoa watoto barabarani. Meya wa jiji la Bujumbura anawatolea wito wanajiji kununua daftari za kaya zilizotengenezwa kwa njia ya ufanisi, akibaini ya kwamba malipo ya daftari hizo yalisalia ni yale yale. Na watu ine hakika wamesha kumbwa na maradhi ya kipindupindu na ni huko mkoani Chibitoke. Chanzo cha hali hiyo, kama mlizosikia, ni ukosefu wa maji safi. Na huko ugenini mmeweza kusikia kwamba Theresa May hakika ameshajiuzuru rasmi kama vile waziri mkuu wa Uingereza. Shukrani zangu za dhati ziwafikie nyinyi nyote mlio jiunga nami. Nimshukuru pia Alphonse Kubwimana aliyeniwezesha ili sauti hii kufikie pale ulipo. Nimshukuru pia Emetu Semitebusi ambaye alikuwa kwenye kamera kwenye mtandao ya kijamii. Tukutane hapo saa 10 katika habari kwa ufupi. Jean-Marie Vianney ngenda kumana.